Dorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wyjaśnień po zatrzymaniu aktywistki Elżbiety Podleśnej chce opozycja. Platforma domaga się posiedzenia komisji z tłumaczeniami ministra spraw wewnętrznych. Proces w trybie wyborczym wygrywa europoseł PiSu Ryszard Czarnecki. W miejscu billboardów ucieka do Brukseli, będą musiały pojawić się przeprosiny. Z porozumienia nuklearnego częściowo wycofuje się Iran. Za chwilę o tym, skąd ta decyzja. Opozycja chce wyjaśnień po zatrzymaniu aktywistki LGBT Elżbiety Podleśnej, mówi poseł PO Cezary Tomczyk. Dlatego wnioskujemy o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, po to, żeby minister spraw wewnętrznych mógł wyjaśnić, w jaki sposób doszło do przekroczenia uprawnień. Od tej informacji będziemy uzależniali dalsze kroki prawne. Sprawa jest poważna, bo może dotyczyć każdego polskiego obywatela. Aktywistka Elżbieta Podleśna ma mieć związek z rozklejaniem plakatów z wizerunkiem Matki Boskiej w tęczowej aureoli przy jednym z kościołów w Płocku. Odnosząc się do jej zatrzymania przez policję, szef MSWiA Joachim Brudziński o poranku w Polskim Radiu powiedział, że policja nie wtargnęła do niej o 6 rano, ale zapukała do jej drzwi o 7 rano. Zaznaczył, że mundurowi będą reagować na obrażanie uczuć religijnych wszystkich wyznań. Nie życzę sobie, żeby wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej był naklejany na przenośne toalety czy na śmietniki. Dlaczego Platforma Obywatelska z panem Tuskiem, z panem Schetyną, dlaczego niektórzy reprezentanci środowiska artystycznego uważają, że nie wolno, oczywiście ja też tak uważam, że nie wolno obrażać uczuć religijnych Żydów, muzułmanów, innych wyznawców, a czy wolno obrażać uczucia religijne katolików i chrześcijan? Wczoraj Elżbiecie Podleśnej postawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Działaczka nie przyznała się do winy. Europoseł PiSu Ryszard Czarnecki wygrał proces w trybie wyborczym wytoczony Komitetowi Wyborczemu Koalicji Europejskiej. Chodzi o billboardy o treści "Uwaga, ucieka do Brukseli" z wizerunkiem polityka. Decyzją sądu w ich miejscu mają pojawić się nowe plakaty z przeprosinami. Tak Czarnecki mówił po tym wyroku. Ja od 15 lat reprezentuję naszą ojczyznę w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu. Ja od 15 lat w Brukseli jestem i reprezentuję Polskę. W związku z tym zarzucanie mi, że uciekam, jest pokazaniem kompletnego braku logiki. Komitet Wyborczy Koalicji Europejskiej może się dzisiaj odwołać od orzeczenia sądu. Ewentualne odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu kolejnej doby. Dzisiaj łatwiej stracić prawo jazdy w okolicach przejścia dla pieszych, ostrzegają policjanci i informują, że ruszyła akcja "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". To właśnie przejście dla pieszych jest szczególnie niebezpiecznym miejscem, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego. W tym miejscu, które powinno być z natury rzeczy miejscem najbezpieczniejszym dla pieszych, takim swoistego rodzaju azylem wręcz, to w tym miejscu dochodzi do ponad połowy wszystkich potrąceń pieszych, które mają miejsce na polskich drogach. I to jest więcej niż było rok temu. Kobryś przypomina też, za co między innymi można stracić prawo jazdy. Takie omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, może zakończyć się również utratą prawa jazdy. A podczas akcji policjanci zwracają również uwagę na zachowanie rowerzystów oraz na to, czy są widoczni na drodze i czy nie wykonują niebezpiecznych manewrów. Iran częściowo wycofał się z porozumienia nuklearnego ze społecznością międzynarodową, poinformował o tym prezydent. Rok po tym, jak z porozumienia wycofały się Stany Zjednoczone, irański przywódca zażądał, aby pozostałe kraje, które 4 lata temu podpisały się pod dokumentem, spełniły swoje zobowiązania. Irański prezydent Hassan Rouhani w przemówieniu telewizyjnym powiedział, że Teheran zawiesza część obowiązków wynikających z porozumienia. Chodzi o nadwyżki w produkcji wzbogaconego uranu i tzw. ciężkiej wody. Dotychczas Iran sprzedawał je za granicę, teraz będzie je magazynował. To właśnie wzbogacony uran jest podstawą do produkcji broni atomowej. Hassan Rouhani powiedział, że jego kraj daje teraz 60 dni Rosji, Chinom i krajom europejskim na wywiązanie się z obietnic. Chodzi głównie o kupowanie zadeklarowanej ilości irańskiej ropy. Jeśli obietnice zostaną spełnione, Teheran znów będzie pozbywał się uranu. Nie chcemy zrywać całego porozumienia. Cały świat powinien wiedzieć, że porozumienie nie zostało złamane. To nasz nowy krok w ramach tego porozumienia. W podpisanym 4 lata temu dokumencie znajdują się klauzule pozwalające zawieszać część obowiązków Iranu, gdyby inni sygnatariusze nie wywiązywali się z obowiązków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dokument, który podpisano w 2015 roku, miał uniemożliwić Iranowi produkcję broni nuklearnej. To był serwis. z Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jedynie na południu Małopolski możliwe są dzisiaj przelotne opady deszczu, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach od 12 stopni w Zakopanem do 19 we Wrocławiu i Opolu. W nocy popada głównie na zachodzie, tam też najcieplej, maksymalnie 10 stopni. Jutro pochmurno i deszczowo, wyjątkiem będzie tylko Warmia i Mazury oraz Podlasie. Do 17 stopni w Warszawie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Temat dzisiejszej lekcji brzmi Megamisja i Superkoderzy. Jeszcze o nich nie słyszałeś? To dwa niezwykłe programy edukacyjne Fundacji Orange. Dzięki Megamisji uczniowie klas 1-3 nauczą się bezpiecznie i kreatywnie korzystać z internetu, a przez udział w superkoderach klasy 4-8 poznają podstawy programowania. Uczniów czeka wiedza i super zabawa, nauczycieli atrakcyjne szkolenia, a szkoły pomocy naukowe. Do tego udział w programach jest bezpłatny. Wystarczy, że wejdziesz na stronę fundacja.orange.pl i zgłosisz swoją szkołę. Nie czekaj, nabór trwa do 15 maja do godziny 17. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na... Electronics Show. Targi sprzętu elektronicznego. Będzie mnóstwo atrakcji. Na przykład degustacje kawy, pokazy baristów. Kogo? Baristów, takich co kawę robią. A to jak oni są specjalistami od kawy, to nie powinni się nazywać kawalerowie? A jakby była kawa i czekolada, to się powinno nazywać kawalkada. No, w sumie. Kawalkada technologicznych wrażeń na Electronics Show. MediaMarkt razem z Philips zapraszają do strefy kawy z ekspresem Philips z innowacyjnym systemem Latte Go. Ptak Warsaw Expo od 10 do 12 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szacun, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 8 minut po południu. Być może zwrócili Państwo uwagę na to, że w kampanii wyborczej pojawił się wątek odejścia od węgla jako źródła pozyskiwania energii i szybkiego szukania alternatywnych źródeł. To może być trudne, jeśli nie szybko niemożliwe, jako że blisko 80% energii elektrycznej pozyskujemy w wyniku spalania węgla. Tymczasem Robert Biedroń zapowiedział podczas konwencji wiosny likwidację kopalń, całkowite odejście od węgla do 2035 roku. Lider ugrupowania liczy na to, że o prąd zadba sektor energii odnawialnej, co istotnie wpłynie na poprawę jakości powietrza. Eksperci jednak są ostrożni, sceptyczni, uważają, że nie ma na to szans. Janusz Steinhoff, autor restrukturyzacji górnictwa, stwierdził, że w zapowiedziach Roberta Biedronia jest tyle samo populizmu, co w wypowiedziach prezydenta Dudy o tym, że nie pozwoli umrzeć polskiemu górnictwu. Również podczas konwencji Koalicji Europejskiej padła zapowiedź częściowej likwidacji systemu pozyskiwania energii z węgla. Jak powiedział Grzegorz Schetyna, zlikwidujemy węgiel jako paliwo do domów i mieszkań w ciągu najbliższej dekady. Czy jest to możliwe? Nie wiem, dziś zapytam, ale na pewno będzie trudne, zważywszy, że 1/3 gospodarstw domowych w Polsce opalana jest węglem. Być może problem rozwiąże się sam, ponieważ zasoby węgla, które opłaca się wydobywać, skończą się szybciej niż nam się zdaje. Według Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Złoża na przykład Polskiej Grupy Górniczej to zaledwie 1/3 oficjalnie przyjętych, a to oznacza, że grupa za 10 lat nie będzie miała czego wydobywać. Dziś pytanie, czy Polska powinna stopniowo rezygnować z węgla? Moim gościem jest pan Jerzy Markowski, inżynier górnik, były wiceminister przemysłu i handlu oraz gospodarki. Może za chwilę spróbujemy się połączyć raz jeszcze. Przed chwilą to połączenie zostało zerwane. No, ale mam nadzieję, że już za chwilę, za moment, 10 minut tymczasem po południu. Już teraz czekamy na Państwa listy, telefony. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, przypomnę, czy Polska powinna stopniowo rezygnować z węgla? Już teraz mamy połączenie, pan inżynier Jerzy Markowski. Witam pana, panie ministrze. Halo, słyszymy się? Witam, dzień dobry. Kłaniam się panu. Panie ministrze, czy likwidacja kopalń w Polsce do 2035 roku jest możliwa? No, zawsze to można zrobić, tylko czy już wówczas będziemy mieli wydajne inne źródła energii? Na pewno jest to możliwe, ale pozostaje pytanie, czy to jest racjonalne, ponieważ odchodzimy od ilości kopalń w Polsce systematycznie. Ja przypomnę, że 30 lat temu w Polsce były 74 kopalnie, jest 14 i jedynym efektem dla rynku energii, surowca energetycznego, jest to, że zastąpiliśmy węgiel śląski węglem rosyjskim. No tak. Także odchodzimy od węgla śląskiego, ale nie odchodzimy od węgla w energetyce, bo taki mamy model elektroenergetyki. Tak jest. Tego węgla zresztą importujemy z Rosji coraz więcej i to jest największy import to właśnie z tego kraju. Ale z drugiej strony polityka klimatyczna, panie ministrze, Unii Europejskiej wymusza zmniejszenie, jak wiemy, emisji CO2 poprzez wzrost cen uprawnień. Unia Europejska to wymusza do emisji CO2. Rok temu tona kosztowała 5 euro, dziś 20 euro. Zatem prąd z węgla będzie coraz droższy, czy tak? Tak. Tak, oczywiście, ale proszę pamiętać, że 6 lat temu kosztowało 40 euro. To się zmienia, to dosyć nieczytelne są mechanizmy kreowania tego poziomu emisji dwutlenku węgla. Zresztą polityka energetyczna Unii Europejskiej zmierza do tego, żeby ograniczyć emisję dwutlenku węgla przy spalaniu węgla i powiem szczerze, my traktujemy to jako wyzwanie polityczne, ale to jest również wyzwanie technologiczne. Bo to nie jest tak, że tego się nie da zrobić. To się da zrobić, trzeba tylko po prostu pójść w kierunku energetyki takiej, jak mają Stany Zjednoczone, Japonia czy Chiny, gdzie nauczyli się już dzisiaj zgazowywać węgiel wydobyty na powierzchnię i z niego produkować czystszą energię. Także metoda jest stosunkowo kosztowna, niestety, ale prosta. Przy czym trzeba mieć, proszę cały czas pamiętać, że polski węgiel nie jest węglem wydobywanym dla samego siebie. On jest po prostu surowcem energetycznym dla energetyki. I to od modelu elektroenergetyki zależy, czy ten węgiel jest potrzebny, czy nie. Pan powiedział, że 80% energii produkujemy z węgla. No z tego, proszę pamiętać, 35% z węgla brunatnego. Zasoby węgla udostępnione mamy na około 15 lat, ale zasoby geologiczne, i tu zgadzam się z panem prezydentem Dudą, na prawie 200. Także mamy co, tylko pozostaje pytanie, czy potrafimy to robić na tyle efektywnie, żeby to się konkurencyjnie ten polski węgiel bronił. Jak na razie on przegrywa również z węglem importowanym. A no właśnie, bo o tym wspomnieliśmy, bo w Polsce brakuje węgla, dlatego węgiel importujemy. To dość dziwna sytuacja w kraju teoretycznie węglem stojącym. Dlaczego tak się dzieje? No mamy zasoby węgla, ale w ziemi nie inwestowaliśmy przez ostatnie 20 lat. Ostatnią kopalnią wybudowaną w Polsce jest kopalnia Budryk, zresztą jest to moje dziecko, że tak powiem, nieślubne. Tą kopalnię budowałem w 1994 roku i od tego czasu nie było żadnych dużych inwestycji, które zwiększałyby zdolność wydobywczą polskiego górnictwa. A proszę pamiętać, że wydobywanie węgla polega na szczerpywaniu zasobów. Nie odtwarza się tego frontu wydobywczego, jest go coraz to mniej i skutek jest dzisiaj taki, jaki jest, że polskie górnictwo nie jest w stanie wydobyć tyle węgla, ile potrzebuje polska elektroenergetyka. A do tego jeszcze wydobywa go tak drogo, tak kosztownie ten węgiel, że ten węgiel przegrywa na polskim rynku z węglem importowanym. Stąd nie tylko import ze względu na brak, ale i ze względu na cenę. Czego dowodem są rosnące zwały węgla w Polsce. Proszę wyobrazić, że w tej chwili mamy ponad 2 miliony węgla na zwałach. Mimo że według raportu NIK-u w latach 2007-2015 górnictwo węgla kamiennego wpłaciło do budżetu 64,5 miliarda złotych w postaci różnych podatków, a wsparcie górnictwa w tym samym czasie z budżetu państwa było o 1,2 miliarda złotych wyższe. Zatem cały czas dopłacamy do górnictwa. Dlaczego? Bo nie ma na razie innego wyjścia? Nie, panie redaktorze, to wsparcie, o którym mówił Najwyższa Izba Kontroli i wszyscy, to są koszty likwidacji polskich kopalń, które zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej przejmuje budżet państwa. Polskie górnictwo, gdyby jeszcze ponosiło koszty likwidacji, byłoby już zupełnie nieefektywne. Te koszty likwidacji zostały rozłożone do roku 2035 i wynoszą łącznie 13 miliardów złotych. Nie są to koszty, nie jest to dopłacanie do wydobycia. Jest to ponoszenie kosztów likwidacji polskich kopalń, które albo uzyskały, albo dotarły do takiego poziomu nieefektywności, że można je zamknąć, albo też, tak prawdę powiedziawszy, dosyć nieracjonalnie są zamykane, jak chociażby ostatnia kopalnia Makoszowy czy kopalnia Krupiński, gdzie zostały zasoby węgla, którego nie ma, a kopalnie są zamknięte. No ale ktoś miał widocznie jakiś inny pogląd w tej sprawie. Panie inżynierze, skąd zatem weźmiemy prąd? Bo można oczywiście na przykład pomyśleć o energii jądrowej. Od czasu do czasu zresztą ze słuchaczami o tym rozmawiamy, ale pomijając nawet protesty społeczne, opór, który pewnie będzie, no sama budowa to jest kilkanaście lat, jeśli nie lepiej, a my przecież nawet do końca nie ustaliliśmy lokalizacji. To oczywiście, proszę pamiętać, że w 92 roku zamknęliśmy budowaną 60% elektrownię jądrową w Radomiu. Zresztą w ramach referendum lokalnego. To jest w ogóle paradoksem, że politycy energetyczni zdecydowali ludność kilku gmin. Więc to jest źródło energii, które byłoby optymalne z punktu widzenia polskiej elektroenergetyki, bo po pierwsze mamy jeszcze ludzi, którzy to potrafią robić. Mamy dużą wiedzę teoretyczną. W końcu byliśmy kiedyś częścią systemu elektroenergetycznego, którym się rozbudowała elektrownia jądrowa. Proszę pamiętać, że przy granicach z Polską jest działających 20 elektrowni jądrowych. No ale od 92 roku tylko gadamy. Nic nie zrobiliśmy i pakujemy się w deficyt elektryczny. Proszę pamiętać, że w tym roku Polska zużywając około 170 terawattogodzin energii, około 12% z tego już importuje z zagranicy. Ale importuje tylko dlatego tyle, że takie są zdolności przesyłowe transgraniczne ze strony zachodniej, północnej ze Szwecji, troszkę zatem, z południa ze Słowacji. Zatem, także gdyby nie ten... mamy technicznej zdolności przesyłu tej energii. Zatem gdyby nie ten fakt, importowalibyśmy zapewne więcej. Oczywiście, że tak. Nie bez znaczenia, panie ministrze, jest też fakt, że w kopalniach, o czym trzeba pamiętać, w kopalniach węgla kamiennego pracuje 82 tysiące osób, do tego mnóstwo firm, które współpracują, w sumie to jest nawet kilkaset tysięcy osób, choć to zatrudnienie systematycznie spada w związku z tym chociażby, o czym pan mówił, że ubywa po prostu kopalń, tyle, że nagła taka likwidacja wydobycia, to będzie również problem społeczny, prawda? Panie redaktorze, już nie. Może pamiętać, 30 lat temu w polskim górnictwie pracowało, kiedy ja odpowiadałem za górnictwo w 95, 6, 7 roku, 430 tysięcy ludzi. Dziś pracuje 80 tysięcy i nic się na Śląsku w kategoriach społecznych nie stało. Dużo perturbacji były w Wałbrzychu, ale poza tym nigdzie. Także tu nie ma, to nie ma specjalnego problemu. Poza tym zafundowaliśmy sobie poprzez likwidację szkolnictwa górniczego w Polsce lukę pokoleniową. Dziś w polskich kopalniach nie ma kto pracować. Proszę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj coraz częściej sięgamy po górników z Ukrainy, ponieważ nie ma kto w polskim górnictwie pracować. Także my mamy węgiel, mamy energetykę, ale nie mamy ludzi, którzy potrafią to robić. I to jest największy dylemat polskiego systemu. A ponadto do tego całego problemu podchodzimy emocjonalnie, politycznie, a nie merytorycznie po inżyniersku. No tak. Chcemy zamykać kopalnie w trosce o czyste powietrze, tyle że jak wiadomo same kopalnie no nie trują. Co w takim razie truje? Gospodarstwa domowe, których 1/3 opalana jest węglem? No, energetyka węglowa w gospodarstwach domowych oparta jest na węglu importowanym. My po prostu za mało produkujemy węgla grubego, tak zwanego, mój asortymencie, który nadaje się do palenisk. Alternatywą jest również energetyka odnawialna, tylko proszę pamiętać, że unijne przepisy również wymagają, ażeby przy energetyce odnawialnej istniała alternatywa o takiej samej zdolności produkcyjnej w energetyce konwencjonalnej. Czyli teoretycznie, jeżeli wybudujemy blok no blok, nie ma takich bloków, ale gdy wybudujemy zdolność energetyczną 1000 MW w energetyce odnawialnej, to tyle samo musimy wybudować w energetyce konwencjonalnej. A my jeszcze mamy jedną ułomność, wie pan, w kraju. My kochamy mówić, tylko proszę pamiętać, że my w ciągu ostatnich 30 lat wybudowaliśmy niewiele więcej ponad 4000 MW mocy zainstalowanych w elektroenergetyce. To jest dokładnie 5 razy mniej niż w dekadzie lat 70. Także no to tak, wszystko sprowadza się do tego, że przedyskutujemy i wpakujemy się w dylemat katastrofy energetycznej w Polsce. I jeszcze o jednej sprawie warto pamiętać, bo oczywiście odnawialne źródła energii są cudne, tyle też, że na przykład, bo często odwołujemy się do Niemiec. Troszkę niepotrzebnie, moim zdaniem, bo zapominamy, że to jest jedna z najsilniejszych gospodarek świata. I oto w latach na przykład 2015-2035 Niemcy dopłacą do odnawialnych źródeł energii, uwaga, około 500 miliardów euro. Czyli ten sektor energii odnawialnej w Niemczech otrzymuje gigantyczne subsydia. Na przykład w 2016 roku ponad 26 miliardów euro. No nas po prostu na to nie stać. Przecież to jest... Dla nas jest to abstrakcja. To taki sam był dylemat z górnictwem węgla kamiennego w Niemczech. Oni mieli najdroższy koszt wydobycia tony węgla. Zresztą, którzy skończyli wydobywać w ubiegłym roku ostatnią tonę węgla. Niemcy wydobywali pięciokrotnie drożej tonę węgla niż Polska. Ale do energetyki odnawialnej dopłacają. Dlatego teoretycznie można mówić, że mają jak gdyby zagwarantowaną konkurencyjność na rynku. Są takie landy jak Hesja, gdzie w 50% uzyskuje się już energetyki odnawialnej, tylko że to wszystko dzięki potężnym subwencjom. To znaczy, że daje się tego robić. Tylko trzeba się robić tego, że drogą przy takich potrzebach energetycznych naszych gospodarek, jakie mamy my w Europie, Polska, Niemcy, Francja i nie tylko, jest przede wszystkim budowa silnych jednostek energetycznych, które są w stanie produkować dużo energetycznej. Przede wszystkim poszedłbym tu w kierunku energetyki jądrowej i węglowej, ale opartej o węglu przetworzonym, czyli o węglu zgazowanym na powierzchnię, co gwarantuje niskie emisje. I wtedy mamy dużo większe poczucie bezpieczeństwa energetycznego zagwarantowane. Wrócimy do rozmowy. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć, bo pan w drodze, w pociągu, Jerzy Markowski, inżynier górnik, były wiceminister przemysłu i handlu oraz gospodarki, jest naszym gościem. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Czy Polska powinna stopniowo rezygnować z węgla? 7 trójek na początku, 22. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie. Kłaniam się panu. Witam słuchaczy. Ja mam taki pomysł, bo rozumiem, że taka elektrownia to jest nic innego jak siłownia parowa, tak? Napędzana parą. No tak, z grubsza można to tak ująć. I co w związku z tym? No na przykład, czy nie można by tego zasilania zastąpić na przykład zasilaniem, powiedzmy, na spirytus? Na spirytus? Albo na gaz. Jest jakiś armator na świecie, buduje, nie wiem, czy ma Sowiet, czy to będzie statek wycieczkowy. No jest to olbrzymia maszyna, olbrzymia jednostka, która jest właśnie zasilana gazem. Jest to jakiś pomysł, panie Przemysławie, zważywszy, że jeśli chodzi o tradycję produkcji spirytusu, no to w Polsce, jak wiadomo, są poważne. Pan Maciej, panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry, ja mam dwa naprawdę króciutkie pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, że jeżeli nie węgiel, to co? No bo energia odnawialna, wiadomo, wiatraki, panele słoneczne, to wszystko jest super, ale to według mnie nie zapewni energii do przemysłu, więc jaka jest alternatywa dla węgla, jeżeli chodzi o zakłady, które pobierają naprawdę duże ilości energii? No wyjściem jest, co już podpowiedział pan minister, na przykład energetyka jądrowa. No może tak, ale też nie jest do końca ekologiczna, bo produkuje odpady, które się przez setki lat rozkładają. Znowuż chciałbym na ten temat troszkę więcej się dowiedzieć. Natomiast jeszcze moje drugie pytanie jest takie, bo wczoraj na Facebooku pani Beaty Maciejskiej z Wiosny widziałem, że będzie się dzisiaj wypowiadać, a przed chwilą napisała, że jednak nie będzie, że została odwołana. Chciałem się zapytać, czy to jest jakaś decyzja polityczna, żeby w jej temacie właściwie nie dać się jej wypowiedzieć? Nie, to nie jest decyzja, ponad Znaczy właściwie tak, jest to decyzja polityczna. Zresztą moja, ponieważ wczoraj zapraszając, wymyślając gościa, nie zwróciłem uwagi na fakt, że pani jest również kandydatką do Parlamentu Europejskiego. A tak się składa, że jestem bardzo pilnie rozliczany z minut udziału w audycji polityków i tak się okazało, że mamy w tej chwili nadreprezentację polityków i Wiosny, i na przykład Prawa i Sprawiedliwości. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam pana, dzień dobry, halo. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Witam wszystkich, całą ekipę Trójki. Chciałem tutaj nadmienić tylko taki fakcik, bo jest tutaj mało czasu. Chciałbym, żeby każdy sobie wpisał w internet Polska Kuwejtem EU Europy. Chciałbym, żebyście państwo uświadomili sobie, jakie mamy zasoby naturalne, które są blokowane przez lata, w latach 80., 90., ile zostało pieniędzy wpompowanych w to, aby ustalić, ile czego mamy. Mhm. Także tutaj chciałbym także nadmienić o plazmie, która jest bardzo, bardzo blokowana na całym świecie od wielu, wielu setek lat. I tutaj tą kwestię nie wiem, czy kiedykolwiek się zdoła w jakiś sposób po prostu puścić do obiegu, bo jeśli by każdy wiedział, że plazma nie dość, że daje dużo zdrowia, daje bardzo duże pokłady energii praktycznie z eteru, czyli z tak naprawdę z tlenu. Pytanie tylko, czy mamy sprawdzoną i przebadaną technologię. Pan Bartek napisał, rezygnacja przez nas z węgla doprowadzi do likwidacji kopalni, które na przykład będą kupione za bezcen przez Niemców. Będą wydobywać węgiel, używać metody zgazowywania. Wtedy nikt już nie będzie mówił, że to nieekologiczne czy niesprawdzone. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Pozdrowienia ze Słonecznej i Lubelszczyzny. Kłaniam się. Panie Kubo, mam takie pytanko. Tak. Temat węgla, praw jazdy, zachowania pieszych na tym jest w tym roku wałkowany kilka razy już. Mhm. Znaczy w tym roku to może nie, ale w takim cyklu dwóch roku kalendarzowego, roku... Ale mówi pan o audycji Za, nawet Przeciw, czy w ogóle tak, o mediach? Tak, tak, tak. A, rozumiem. Nie, u pana. Jasne. Tylko jedna rzecz nie jest taka mówiona. Ona jest bardzo ważna. To może będzie niepopularne. Ale nic pan nie mówi na temat ustawy 447 i nie poruszacie w ogóle w temacie tej tematyki. Panie Andrzeju, ale to ciekawe, bo wczoraj byłby telefon na ten temat od słuchacza i ja odpowiedziałem, zresztą zgodnie z prawdą, że taka audycja na temat roszczeń, praw do tych roszczeń i czy Polska ma tę sprawę uregulowaną, a ma na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, audycja na ten temat już się odbyła. Przepraszam, że kończę 26 już minut po południu. Andrzej Szczęśniak, ekspert zajmujący się energetyką. Oczywiście, że Polska może zrezygnować. Pytanie tylko, jakie będą tego koszty? Ponieważ zastępujemy własny polski przemysł, który tworzy miejsca pracy, który daje zyski w Polsce, który jest wykorzystaniem naszych zasobów naturalnych i daje najtańszą możliwą energię. Na co? Na europejskie wiatraki produkowane za granicą, montowane tutaj, dające najdroższą energię, no może oprócz instalacji solarnych. No można, oczywiście politycy mogą wszystko, tylko pytanie, czym się kierują, czy jakąś ideologią, czy się kierują na przykład interesem narodowym. Jeżeli by się kierowali interesem narodowym, gospodarczym, to na pewno by tego nie robili. Ale dzisiaj poprawność taka europejska nakazuje walczyć z węglem, nakazuje promować odnawialne energie rozmaite, właśnie z wiatru, ze słońca. I tutaj politycy po prostu reprezentują raczej interesy zagranicznych producentów takich urządzeń, bo to oni w ostateczności korzystają na tej polityce, a nie polskie interesy gospodarcze. I to jest ta podstawowa różnica. Nie ma jakby takiego przywiązania, nie ma mocnego reprezentowania interesów gospodarczych, no to reprezentuje się rozmaite idee, które z Brukseli pochodzą. 28 minut po południu. Pytanie, czy Polska powinna stopniowo rezygnować z węgla? Pan Paweł odpowiada, pytanie w zasadzie jest retoryczne, jako że węgiel kiedyś się skończy, no to należy bezwzględnie odchodzić od energii pozyskiwanej z niego. Prędzej czy później to i tak nieuniknione. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Od jakiegoś czasu, panie dyrektorze, taka informacja była, że Amerykanie chcą się gdzieś pozbyć swojego lotniskowca, który ma napęd atomowy. Mhm. Bardzo proszę go zaprosić na Bałtyk, gdzieś na Zatokę. Można go opuścić, tak jakby go zatopić. Oczywiście on się nie utopi, ale będzie. Mhm. Niech na stałe będzie ustawiony ze wschodu na zachód w celu, jakby tak można było powiedzieć, przyszłościowym i korzystać z tego, z tych reaktorów atomowych tego lotniskowca. Mój pomysł na alternatywę węgla. Oryginalny. Nie wiem tylko, czy technicznie to możliwe. Pan Marian jeszcze z nami. Panie Marianie, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam, słucham. Witam pana, panie Jakubie Strzyczkowskim. Podziwiam pana za rejs dookoła świata, bo pan chyba pływał... Nie, nie płynąłem dookoła świata. Przepłynąłem tylko Atlantyk. No, to też dobra. No tak, no. Panie Jakubie, interesują mnie te odnawialne źródła energii, tak? Tak. Ja mam 69 lat, skończyłem Politechnikę Gdańską, Wydział Budowy Maszyn. W wieku 35 lat poszedłem na morze, tak? Byłem projektantem, zaczynałem pracę w zakładach radiowych radno w Gdyni, tak? 19 października ma legitymację, proletariusze wszystkich krajów, łączy się Związek Metalowców, nie? Tak. Urodziłem się we wsi Chrud, proszę pana, 2 lutego 1950 roku, tak? Tak, panie Marianie, tyle tylko, żeby, aczkolwiek to ciekawe, by wrócę jednak do pytania, czy Polska powinna stopniowo rezygnować z węgla. Pan Łukasz, jeszcze krótko. Panie Łukaszu, witamy. Halo? Witam pana. Jeżeli chodzi o energię, uważam, że no, powinniśmy rezygnować z węgla, natomiast absolutnie nie powinniśmy się tutaj wyzbywać zysków, jakie czerpiamy z wykopywania tego węgla. Ten węgiel można sprzedać zwyczajnie. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, uważam, że absolutnie nie powinniśmy kupować żadnych technologii już istniejących od krajów bardziej rozwiniętych niż Polska. Mam tu na myśli technologię energii wiatrowej, solarnej i jądrowej. Uważam, że w tej chwili w okresie wycofywania się z pozyskiwania energii z węgla powinniśmy jak największe pieniądze wpompować w naukę i możliwość uzyskania technologii z pozyskiwania po pierwsze energii z gazu łupkowego, po drugie energii geotermalnej, po trzecie z ogniw wodorowych. I tym trzecim punktem kończymy, panie Łukaszu. Miało być krótko. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Miki, stały słuchacz, komentuje: całkowita rezygnacja z węgla to mrzonka. Należy rozwijać alternatywne źródła energii, zmniejszając zapotrzebowanie na paliwa kopalne, ale to długi i kosztowny proces. Optymistyczne hasełka wołające o całkowitą, szybką rezygnację z węgla są co najmniej niepoważne. Zdaniem słuchacza profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Gospodarka jak samochód. Nie lubi gwałtownych zahamowań, nie lubi gwałtownych przyspieszeń, więc trzeba tutaj do takich spraw podchodzić bardzo holistycznie i tego typu hasła, że w krótkim czasie zlikwiduje się wszystkie kopalnie, są może nośne wyborczo, ale mało realistyczne. Polska powinna iść w kierunku energetyki odnawialnej, to jest oczywiste. Ale nie da się tego zrealizować w bardzo krótkim czasie. To wymaga i inwestycji, i zmian struktury gospodarki, czyli to będzie wymagało czasu. Niewątpliwie w tym kierunku będziemy szli, żeby zwiększać udział energii odnawialnej na rzecz tej nieodnawialnej, niszczącej środowisko, groźnej ekologicznie, ale nie da się tego zrealizować w bardzo krótkim czasie, bo to nie jest kwestia zadekretowania tego na papierze. To jest kwestia wielu, wielu zmian w gospodarce i to trwa, ten proces już się w Polsce zaczął i on na pewno powinien przyspieszyć, ale nie może to być przeprowadzone z dnia na dzień. 27 już prawie minut do 13. Moim gościem jest pan Bartłomiej Derski, portal wysokienapięcie.pl. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Wyobraża pan sobie, że zamykamy wszystkie kopalnie do 2035 roku. Nie brak opinii, że wszystkich nie zamkniemy nawet do 2050. No myślę, że ten 50 rok to już na pewno nie będziemy wydobywać w Polsce węgla ze względu po prostu na wyczerpywanie się zasobów. No trzeba pamiętać, że Europa jako pierwsza rozpoczęła rewolucję przemysłową i tutaj wydobywaliśmy te najpłycej leżące zasoby węgla najdłużej. Po prostu już ich nie mamy. No w tej chwili kopiemy już na głębokości kilometra nawet, więc koszty są gigantyczne tego. Tutaj była mowa też o technologiach. To także, no zwróćmy uwagę, że elektrownie węglowe w Polsce są stawiane przez Amerykanów, Niemców, czy Japończyków nawet, tak? Nie mamy polskich technologii węglowych i oczywiście pewnie można by je rozwijać, ale jest już za późno na to, bo cały świat odchodzi w inną stronę. Tak jakbyśmy dzisiaj inwestowali w nowoczesne parowozy. No pewnie można by wycisnąć z parowozów dużo więcej, ale to nie są technologie, którymi my sami będziemy sobie rozumiem. Służyć. A gazyfikacja węgla po to, żeby ten węgiel jednak i te nasze zasoby, które jeszcze są, wykorzystać, o czym mówił mój gość, pan Jerzy Markowski, ale mówili również i piszą słuchacze. Gazyfikacja, czyli rozkład w gaz zawierający wodór. No i to też jest oczywiście jedna z technologii, którą chcemy kupić od Japończyków akurat, ale no, tak naprawdę rozmawiając nawet z ludźmi, którzy te technologie chcieliby ewentualnie sprzedać, oni sami mówią, że to jest droga technologia i mało przyszłościowa. No, w tej chwili świat po prostu zmierza w zupełnie innym kierunku. Jeżeli sama Polska, nie mając jednak zaplecza badawczo-naukowego na poziomie no, choćby Niemiec, tak, nie jesteśmy w stanie zmienić tego nurtu zmian technologicznych, więc inwestowanie w technologię, której de facto się nie rozwija na świecie, jest zupełnie bez sensu, bo my sami temu nie podołamy i nie narzucimy światu naszej wizji. Więc no my sobie oczywiście tutaj możemy gdybać, a może to, a może tamto, ale tak naprawdę musimy płynąć z nurtem, z jakim płynie świat, bo sami nie jesteśmy w stanie tego nurtu zmienić. No tak, tyle tylko, że jak już wspomnieliśmy w tym programie, to się wiąże z gigantycznymi wydatkami. To się wiąże z zasobnością budżetu państwa. Nas no, po prostu nie stać na taką politykę, jaką na przykład prowadzą Niemcy. W Niemczech elektrownie węglowe odpowiadają w tej chwili za 40% produkcji prądu. W Polsce, jak powiedzieliśmy, ten wskaźnik jest na poziomie 80%. Niemcy do 2038 roku chcą wyłączyć wszystkie elektrownie węglowe. Pozostaną jako rezerwa. Jak to możliwe? Jak oni to robią? Oczywiście Niemcy są w bardzo komfortowej sytuacji, bo rzeczywiście mają mnóstwo bloków, które czeka w rezerwie. Dopłacają do tego miliardy euro, tak samo zresztą jak dopłacali do węgla, ale Niemcy 10 lat temu zdecydowali dokładnie, w którym roku konkretna kopalnia węgla kamiennego będzie wyłączona i zrobili to ostatnie kopalnie, zamknęli kilka miesięcy temu. I podobnie jest z energetyką, czyli także mają plan przechodzenia i to jest największa mądrość tak naprawdę naszych sąsiadów, że owszem, pompują miliardy euro, ale wiedzą, dokąd zmierzają. W Polsce natomiast pompujemy miliardy euro tak na prawo i na lewo, trochę na oślep. I to jest chyba nasz największy problem, że nie myślimy o tym, jak mądrze te pieniądze wydać, bo i tak je musimy wydać. No, budowa nowej elektrowni, choćby węglowej w Ostrołęce, no to też jest miliard euro, więc to też są potężne pieniądze. Chyba na portalu państwa, portalu wysokienapięcie.pl przeczytałem, że ponoć ocena naszych złóż opracowana jeszcze w czasach PRL-u może się nijak mieć do rzeczywistości, do stanu faktycznego, czy tak? Tak, no, tak to wygląda, bo ta ocena zupełnie nie bierze pod uwagę parametrów ekonomicznych, bierze tylko możliwości techniczne. I wielu zresztą do dzisiaj menadżerów z górnictwa mówi o tym, że no przecież to jest okradanie własnego państwa, że my nie wydobywamy do końca tych zasobów. No, a myśli pan, że Polska Grupa Górnicza S.A., największe przedsiębiorstwo zresztą w Unii Europejskiej, najpotężniejsze, 8 kopalnie w Polsce, tego nie wie, że budują plany na węglu, którego nie ma? Nie, oni sobie zdają z tego sprawę, absolutnie, no, tylko mają za sobą swojego właściciela, jakim są politycy i muszą tak naprawdę realizować z jednej strony no, zadania, jakie stawia przed nimi po prostu spółka kapitałowa, a z drugiej strony to, co narzucają im politycy. Oni są oczywiście tego świadomi, natomiast no, trzeba wydać znowu konkretne, gigantyczne pieniądze na opracowanie tych zasobów, To się dzieje powoli oczywiście, tak? Ale jakby wnioski są bardzo negatywne z punktu widzenia politycznego, bo wnioski mówią o tym, że wydobycie będzie tylko cały czas spadać, że nie opłaca się już w ogóle utrzymywać wielu kopalń. Nawet spośród tych 8 do zamknięcia jest już część, no ale ze względów politycznych ona wciąż jest utrzymywana. No właśnie, o tym pisze pani Katarzyna, która napisała: wisi nad nami widmo katastrofy klimatycznej. Nie chcę, żeby mój syn dorastał w świecie, który będzie dla niego niebezpieczny, tylko dlatego, że dzisiejsi politycy utrzymują w Polsce węglowy skansen. Jak zatem, drogi panie, rozruszać odnawialne źródła energii bez ogromnych dotacji z budżetu państwa? To się da zrobić? Znaczy, oczywiście są na to specjalne programy, czyli na przykład mamy aukcję OZE. To nie są pieniądze z budżetu państwa, natomiast to są pieniądze doliczane do naszych rachunków. Tak czy inaczej, te pieniądze w naszych rachunkach, no z naszych rachunków będą płynąć i one mogą płynąć albo na utrzymanie tych starych elektrowni, albo na nowe źródła. To też są nasze pieniądze, przepraszam, wskażę jeszcze jedno źródło, bo przecież Unia Europejska ma programy i w związku z tym pieniądze na rozwój odnawialnych źródeł energii. Czy korzystając z tych dopłat możemy zmienić sposób produkcji energii, na przykład w gospodarstwach domowych? No absolutnie tak, oczywiście. I teraz będą dodatkowe pieniądze także na sam region śląski, na zmianę struktury gospodarczej tam. Więc to też są pieniądze, które można zainwestować na przykład w fabryki, we wsparcie produkcji u nas technologii odnawialnych źródeł energii. Zresztą już dzisiaj produkujemy na przykład dużo części do elektrowni wiatrowych, do elektrowni słonecznych, także te prostsze elementy, ale wbrew pozorom, jeżeli instalujemy na przykład panele słoneczne, to tam bardzo duży odsetek pieniędzy, jakie wydajemy na to, zostaje i tak w Polsce, bo to jest praca ludzi, praca inżynierów, ubezpieczenia i tak dalej. To są pieniądze, które zostają w Polsce, więc mimo tego, że sam panel importujemy, to wbrew pozorom nie jest tak duża część inwestycji. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bartłomiej Derski jest moim gościem, portal wysokienapięcie.pl. Tymczasem pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Tak się składa, że kilkanaście lat zajmowałem się energetyką odnawialną, dokładnie w branży energetyki wiatrowej. I powiem tak, że najważniejszą rolą w tej chwili mediów to jest uświadomienie i edukowanie społeczeństwa, że 99% powstałych w tej chwili źródeł energii odnawialnej to jest kapitał prywatny. Do tego państwo nic nie dołożyło. Te, które nawet posiadają w tej chwili duże koncerny energetyczne, to są projekty przejęte od inwestorów prywatnych. A takie bloki energetyczne, czy energia jądrowa będzie finansowana z naszych pieniędzy. Większość, 99% wszystkich źródeł energii odnawialnej w Polsce powstało z prywatnego kapitału. Pan Jarosław wskazuje na to, że Niemcy są na 6. miejscu na świecie, jeśli chodzi o emisję CO2. Potem jest Wielka Brytania, Francja, Włochy. Polska dopiero na 22. miejscu. Zacznijmy, postuluje słuchacz, rozliczać największych trucicieli, a potem zastanawiać się, czy należy likwidować kopalnie. Pan Roman. Panie Romanie, dzień dobry, witamy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jestem z racji zawodu elektroenergetykiem i śledzę te wszystkie sprawy i nikt nie liczy w elektrowni jądrowej kosztów utylizacji tej elektrowni. Anglicy obliczyli to na ponad 100 lat. Składowania. Proszę pana, zutylizować reaktor to nie jest byle co. A Polska leży na pokładach skał, które mają temperaturę około 300 stopni i każde miasto, które posiada 50 tysięcy obywateli, stać na wybudowanie elektrowni o mocy 100 MVA. Czyli mamy ciepło do ogrzewania i prąd zasilający praktycznie całe miasto. To jest tanizna. Po prostu 3 odwierty za kilkanaście milionów złotych. W jednym się puszcza wodę do komory, która się znajduje na kilku tysiącach metrów, 3-4 tysiące, i dwoma wybucha para o temperaturze 300 stopni. To dlaczego, skoro to jest wydajne i nęcące, tak mało się rozwija? No właśnie, nie wiem. Pan Piotr napisał, jeśli świat nie zacznie odchodzić od węgla, to za kilkadziesiąt lat grozi nam totalny kataklizm. Wysokie temperatury, tornada, totalna zmiana klimatu. Popatrzmy, jak wygląda zmiana klimatu przez ostatnie 20 lat. Panie Robercie, witamy pana. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Taką ciekawostkę. Mam w latach 70. Byłem w kopalni Barbara i tam były zdeponowane chyba w 5 takich olbrzymich pomieszczeniach wszystkie rzeczy, które Edward Gierek kupił do zgazyfikowywania węgla kamiennego. To były ciężkie pieniądze, kilka miliardów. Nikt tego nie budował, bo to było dość skomplikowane, bo przy kopalni miała być gazyfikacja, a to, co wytworzono, miało być pchane aż gdzieś do Święcimia. Natomiast ciekaw jestem, czy cokolwiek z tego ocalało, bo naprawdę to była na owe czasy bardzo nowoczesna technologia. I nowe rzeczy były kupione. To wszystko chyba przyszło z Niemiec. Pan Mieczysław jeszcze. Panie Mieczysławie, witamy pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Komentuję panu głos mojego przedpoprzednika w taki sposób, że pana Romana, tak, nie ma żadnego lobby, a lobby atomowe i wiatrakowe wydaje ogromne pieniądze na lobbying. I jeżeli ten obłęd potrwa jeszcze przez kilka lat, to prąd będzie tylko wtedy, kiedy będzie wiało. Jak będzie wiało, to będę mógł sobie uruchomić telewizor i komputer, a jak nie, to nie. No, z węgla powinniśmy zrezygnować wtedy, kiedy wyczerpiemy jego wydobywalne pokłady, czyli za jakieś 200 lat. A odpady z elektrowni jądrowych rozkładają się przez miliony lat i nie wiadomo, co z nimi zrobić. A jeśli chodzi o dwutlenek węgla, to już kilka razy mówiłem, że można go po prostu wypłukać do morza ze spalin. Tak jak się wypłukuje w każdej elektrowni tlenki siarki i tlenki azotu, podobnie należy postąpić z dwutlenkiem węgla, utopić ten dwutlenek węgla w morzu i nie będzie z nim żadnego problemu. Nie ma bezpieczniejszego i tańszego źródła energii niż węgiel. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. Kwadrans do 13. Dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Polska jest obok Danii jednym z najbardziej niezależnych pod względem energetycznym krajów Unii Europejskiej. Dzięki dostępowi do taniego, lokalnego surowca energetycznego, jakim jest węgiel, jesteśmy najmniej zależni od importu energii ze wszystkich wymienionych krajów Unii Europejskiej, oprócz Danii. Dlatego rezygnacja ze spalania węgla czy paliw kopalnych w przypadku Polski jest po prostu nierealna, bo chodzi o coś więcej niż tylko bilans energetyczny. Chodzi o naszą suwerenność energetyczną, o nasze bezpieczeństwo. Dlatego stawianie tak radykalnych tez jest po prostu niedorzeczne i nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości oraz potrzebach naszego kraju. Pan Bogdan komentuje, chyba przekonał mnie pan do emigracji, zanim to wszystko upadnie z braku energii. 7 trójek na początku 22. Czy Polska powinna stopniowo rezygnować z węgla? Jeszcze jest czas, aby wziąć udział w naszej sądzie, a ta sonda na stronie internetowej Trójki. Panie Stanisławie, dzień dobry, halo. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Ja tak się zastanawiam jako ekonomista, jak się ma do dzisiejszego tematu, moim zdaniem szalony, taki antyekonomiczny pomysł Biedronia, aby dokonywać zakupu w Rosji dodatkowych 1000 wagonów węgla, a potem ich spalanie i oczywiście trucie środowiska dla ogrzewania też 1000 salek lekcyjnych, salek na parafiach dla religii, podczas gdy w szkołach przez pół roku wiadomo, że szkoły są ogrzewane, prawda? I dzieci tam chodzą i mają ogrzewanie zapewnione. Czy to jest godzina wcześniej, czy później, salki są ogrzewane. Natomiast sale, klasy są ogrzewane. A teraz przeniesienie religii do gdzieś tam, trzeba to po prostu tysiącami wagonów dodatkowo ogrzewać. I to musi być prowadzone za granicę, bo przecież w Polsce tego węgla przyznam, panie Stanisławie, nie ma. Że o tym wątku, o takim aspekcie nie pomyślałem. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry Marku. Panu. Panie Kubo. Ja tutaj jestem... Panie Kubo, przepraszam. Przede wszystkim, nie da się ukryć, że jesteśmy uzależnieni od prądu w sposób oczywisty. Przed nami stoi rewolucja związana z komunikacją. Chodzi o samochody, które na ten moment energię czerpią z ropy naftowej, którą importujemy. Jeśli chcemy w niedalekiej przyszłości przenieść się na transport elektryczny, musimy pomyśleć, o tym, skąd takie ilości energii pozyskać. Otóż problem z energią, ja tutaj mogę się wypowiedzieć, ponieważ z tymi odnawialnymi źródłami energii współpracuję, mam do czynienia od lat. Troszkę się pan na tym zna, ale króciutko, panie Marcinie, bardzo proszę. Chodzi o to, że nie możemy zapomnieć, sama energetyka odnawialna nie stanowi pewnego zabezpieczenia dla naszego to już padło, systemu. Panie Marcinie, w rozmowie z panem Jerzym Markowskim pan Paweł tymczasem napisał: argumenty ekonomiczne nie są argumentami w zestawieniu ze stratami, jakie ludzkość ponosi w wyniku spalania węgla. Argument, że węgiel jest tani, mamy go u siebie, jest śmieszny, zdaniem słuchacza. Idąc tym tropem, wróćmy do koni jako środka transportu. Mamy je przecież na miejscu, no i nie trzeba będzie importować ropy. Panie Macieju, dzień dobry, halo. Dzień dobry, dziękuję panie Kubo za głos. Witam. Ja mam tylko taką sugestię, że najważniejsza jest ekonomia w całym procesie wytwarzania energii i takie troszeczkę demonizowanie, że mamy korzystać z zagranicznych źródeł energii, to trochę jest przesada. Poza tym nie mamy już właśnie gazu, nie mamy ropy, a mamy wielkie koncerny, które świetnie zarabiają, importujące surowce z zagranicy. Tak samo możemy robić z węglem, bo nie powinno się ze względu na gospodarkę naszego kraju robić w sposób taki biznesu, który jest nieekonomiczny. Więc jeżeli kopalnie wydobywają w Polsce drożej węgiel, powinniśmy go kupować za granicą. A odchodzić od węgla powinniśmy powoli i rozsądnie, tak jak jedna mądra pani też mówiła. Pan Krzysztof, dziękuję panie Macieju. Panie Krzysztofie, halo? Witam serdecznie, Krzysztof mówi, zwany Góralem, a choć nie z gór. Witam. Panie Kubo, już któryś raz dzwonił, udało się. Jest jedna rzecz, znaczy od węgla na pewno musimy odejść, ale jest jedna rzecz, o której nikt nie mówi, że po prostu ta mała energia odnawialna, bo na przykład ja bym chętnie założył panele na swoim domu i takich gospodarstw jest mnóstwo, tylko że no potrzebna jest tutaj pomoc. Ja bym nie potrzebował dużej energetyki, bo mówimy tylko o dużej, ale gdyby taka miejscowość cała miała dofinansowanie konkretne do tego, żeby założyć sobie panele, to naprawdę by wiele, wiele rozwiązało. Tego prądu nie potrzebowalibyśmy. Ale proszę, panie Krzysztofie, dowiedzieć się w swojej gminie, dowiedzieć się także w Banku Ochrony Środowiska, bo dofinansowanie, o które pan pyta, istnieje. Między innymi pisze o tym pan Łukasz z Lublina. Przy okazji pozdrawiam. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko Unia Partia Zieloni. Mnie cieszą jakby takie postawy polityków, bo oczywiście szczególnie w miastach, ale nie tylko, smog pochodzący ze spalania węgla, którym ogrzewamy większość naszych domów ciągle, w tym sektorze komunalnym, powoduje smog. To jest główną jakby przyczyną smogu i co dużo mówić, no, śmierci tysięcy Polaków. Rocznie szacuje się od 45 do 50 tysięcy ludzi umiera w wyniku tych pyłów zawieszonych, które są emitowane właśnie przy spalaniu węgla, więc jak najbardziej dobry kierunek. Ponownie moi goście na antenie. Mam nadzieję, że w miarę dobre połączenie uzyskaliśmy. Pan Jerzy Markowski, były wiceminister przemysłu i handlu oraz gospodarki. Witamy. Nawet słychać, że w pociągu pan i pan Bartłomiej Derski, portal wysokienapięcie.pl. Witamy również. Witam. Ciekawe są wyniki naszego sondażu, jak sądzę, bo na pytanie, czy Polska powinna stopniowo rezygnować z węgla, 18% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak. 82% odpowiedziało, że nie. Pan Jerzy Markowski, często słyszymy, że alternatywą są odnawialne źródła energii. Tyle tylko, czy to jest taki obszar, takie źródło, które w całości na przykład jest w stanie zastąpić inne źródła? Na pewno nie, proszę pana. Tym bardziej, że proszę mieć świadomość tego, że dzisiaj 7-8% energii używanej w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych. Pracujemy na ten wynik mniej więcej 30 lat. I proszę sobie wyobrazić, ile czasu trzeba by było, żeby zastąpić energetykę konwencjonalną energetyką odnawialną dla takiej zdolności produkcyjnej, jaka nam jest potrzebna, czyli około 170 terawatogodzin. A ponadto trzeba pamiętać, że kraj się rozwija, a rozwija się również zużywając coraz to więcej energii elektrycznej. Czyli Polska będzie potrzebować coraz więcej energii? będzie potrzebowała coraz więcej energii. Zresztą w polityce energetycznej przyjętej przez rząd niedawno założono wzrost zapotrzebowania ze 170 do 250 terawatogodzin energii. To jest przyrost rzędu 40%. Wszystko skądś musi pochodzić, chyba że świadomie pakujemy się w zapaść cywilizacyjną. Jeden z moich gości występujący w za, a nawet przeciw, stwierdził, że gdybyśmy w całym województwie postawili wiatraki, to na przykład nie zrównoważymy produkcji jednej elektrowni. Zresztą no, mógłby być z tym dodatkowy kłopot, bo paradoksalnie w Polsce mamy za mało wiatru. Oczywiście w tak zwanych dni wiecznych w Polsce jest 15%. To jest po pierwsze, a dni słonecznych jest 8. To mówię o tych dniach, które są w stanie produkować albo energię słoneczną, albo energię wieczną. Proszę sobie wyobrazić, jeden blok energetyczny, na przykład taki jak w elektrowni Opole, 400 MW, gdyby trzeba go było zastąpić wiatrakami o zdolności produkcji 2 MW, no to trzeba by było ich 200. Proszę wyobrazić takie miejsce w Polsce, gdzie można postawić 200 wiatraków. No nie ma takiego miejsca w Polsce. Już nie mówiąc o tym, że wtedy zaczęłby się wielki problem, oczywiście podniesiony słusznie przez ekologów, że zniszczylibyśmy trasy lotów ptaków i tysiące innych problemów. Wszystko razem, proszę pana, jest do rozwiązania, tylko trzeba to systematycznie po prostu rozwiązywać, ale opierając się przede wszystkim na zmianach technologicznych. Bartłomiej Derski jest z nami, portal wysokienapięcie.pl. Wracam do tego listu od pana słuchacza w sprawie fotowoltaiki. Mam znajomych, przyznam, inwestujących w fotowoltaikę, korzystają z dotacji z gmin, ale mimo tych dotacji inwestycje bywają bardzo poważne. To oczywiście związane jest z zapotrzebowaniem. Bywa, że w przypadku domu to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy. Ta technologia, panele będą taniały? Tak, oczywiście, no one już tanieją i to bardzo wyraźnie i bardzo szybko. To się dzieje w zasadzie z miesiąca na miesiąc, więc jeżeli ktoś na przykład sprawdzał w zeszłym roku, czy to mu się opłaca, to radzę sprawdzić w tym roku, bo różnice są ogromne. Panie inżynierze, panie ministrze, jeszcze jeden wątek. Od czasu do czasu jesteśmy straszeni wizją braku prądu. Ktoś zgasi światło i już nie zapali. Kłopoty z prądem w przyszłości możemy mieć? Tak, jeżeli nie będziemy budowali nowych zdolności energetycznych, bo jesteśmy w stanie teoretycznie dostarczyć sobie węgla z zagranicy, ale nie mamy zdolności przesyłowej energii, żeby zaspokoić potrzeby polskiej gospodarki i polskich odbiorców na taką dość energii, jaką nam jest potrzebna. Zresztą tak zwane szczytowe zapotrzebowania, które teraz nie następują już zimą, tak to kiedyś bywało, ale latem, ludzie włączają klimatyzatory, no powodują, że brakuje nam tych megawatów sporo. Zresztą proszę pamiętać, że Polska ma moc zainstalowaną 22 tysiące megawatów, a czasami potrzebujemy ich 26. No trzeba się czymś ratować. Budować transgraniczne połączenie energetyczne to po pierwsze, po drugie budować własną energetykę jądrową, po trzecie rozbudowywać konwencjonalną, a węgiel zastępować węglem wzbogaconym poprzez jego utylizację, poprzez jego zgazowanie. Wtedy sobie poradzimy. Jerzy Markowski, Bartłomiej Derski, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? Zapraszamy do reklamy.